czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Harrison Fire na dzień dobry. Dziś w budziku 3 minuty po czwartej. No jak co dzień o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Kasabian. I'm gonna

dałbym rozsądkowi głos i miłą melodię zanucił. Zbyt dobrą mam pamięć. Wina, która to już wina. Dlaczego tak dobrze pamięta się to, co złe? A przecież tak dobrze cię przytuli i miłą melodię zanucić. Ono setine, setti Maria, dana elito ne paer. Ono setine, setti Maria, ja si non decide, chante, chante, dana elito, irian date mai. Simon, Simon, i darineo, ridevao. Maier, rapias, tierra botis risipanon, se morri della bar, iridamon, iridamon, chante, chante. Dana elito, irian date mai. Simon, Simon da fe, ridevo, ridevo. Bim bam, bim bam. I to już właśnie 18 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. No, gdyby tak jeszcze chwilkę przeciągać, to świt nas zastanie, a słońce obudzi się już za niecałe pół godziny. Zajdzie po 20, dzień potrwa nieco ponad 15,5 godziny, a dziś imieniny Glorii, Roberta i Serwacego. Wszystkim świętującym składamy już teraz najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek 13 maja przed nami, jakkolwiek na pewno będzie to szczęśliwy dzień i tegoż życzymy właśnie dziś świętującym, zarówno solenizantom, jak i jubilatom. Rzut ucha do historii, to już za chwilę. Coś dziwnego wisi w powietrzu, mamo moja kochana. Coś słodkiego, coś niegorzkiego, coś już we mnie wspiera. Trochę soli, cynamonu, trochę cukru też i wanili, szczypta, kardamon i pierś. Soli, cynamonu, trochę cukru też i wanili, szczypta, kardamon i pierś. Piątkowy budzik. Samotny człowiek w środku dnia, zupełnie sam, na ulicy gwar. Zgubione szczęście nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia, zaufaj przeznaczeniu. Boże, Murkę. 25 minut po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie trzy daty z historii. Z 13 maja w roku 1707, a więc 307 lat temu, urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca współczesnego systemu klasyfikacji organizmów. Przypomnijmy, że opisał wiele nowych gatunków roślin i zwierząt, a zmarł w 1778 roku. 136 lat temu zmarł Andrzej Towiański, filozof, współtwórca i reprezentant mesjanizmu polskiego. Idee Towieńczyków były połączeniem mistycyzmu z ideami politycznymi, odnoszącymi się bezpośrednio do sytuacji w Europie, do losu Polski i Polaków. A przypomnijmy, że do koła Towieńczyków należeli m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Seweryn Goszczyński. Towiański zmarł w 1878 roku. Tegoż samego dnia zmarł Joseph Henry, amerykański fizyk, który niezależnie od Faradaya odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i samoindukcji. Od jego nazwiska jednostkę indukcyjności nazwano Henry. Zmarł 136 lat temu. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium. No, przypomnę, że będzie się działo to już za niecałą godzinę, bo i kilka dat związanych właśnie z dzisiejszym dniem, kilka urodzin, które chcielibyśmy honorować. No, No i pewnie ta muzyka rozbudzająca. To już za niecałą godzinę. Pan od pogody pracuje. Pracowita mróweczka. No rzecz jasna, do prognozy pogody tej najświeższej zajrzymy za chwilę. No a później, jak to zwykle w budziku, o tej właśnie porze muzyczne budzikowe spotkanie z alfabetem. Jakaż to literka? Niewiary otula twe życie, a mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi atakując skrycie, prastary asasyn co tysiąc ma lat. Zastanów się dwa, ba, trzy razy nawet. Pogled cię zaskoczy, zbrojny w swój drewniany kinżał. Szybki niczym błyskawica, moherowy ninja. Nie żaden speeder, nie żaden bat. To moherowy ninja uratuje świat. 999, zapamiętaj te cyfry, bo to numer konta i szyb do anime. Sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Duszale te midy cią winą obarczą. To ty będziesz pierwszym, co nadstawi szyję. Moherowy ninja, moherowy ninja, moherowy ninja. Lecz to gdy tych pierwszych będą miliony, czy ręka mu zadrży, czy jednak ukaże? Na ramionach tłumu będzie wyniesiony, lecz czy do dołu z wapnem, czy na ołtarze? Nie żaden Fidel, nie Arafat, lecz moherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki, lecz nie za bardzo zapal brat jest cudami dzisiejszej techniki. Te panowie dowcipni, tak, prawie szósta. Dokładnie 4:30. L. No nie literka L, ale troszeczkę inna. Dziś w budziku będzie sponsorować ten nasz odcinek alfabetu. To za chwilę, przed momentem Eldojpa, a teraz 4:30. No to czas na prognozę pogody. Nad Europą niżej, z ośrodkami nad północnymi rejonami kontynentu i Morzem Śródziemnym, zachodnie obszary Europy w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, no a Polska pod wpływem niżu, z ośrodkami nad południową Skandynawią i północno-zachodnią Rosją. Z zachodu napłynie dość chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś znów pochmurno i deszczowo, a od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, centrum Pomazowsze i Kujawy możliwe także burze z gradem. To w godzinach popołudniowych, a w partiach szczytowych Karkonoszy i Tatr przelotne opady śniegu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach w czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No i temperatura, bo to chyba najbardziej nas interesuje. W dzień od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Wybrzeżu, Kujawach, Suwalszczyźnie i w Wielkopolsce 14, na Podlasiu i Dolnym Śląsku 15, na Mazowszu, w Łódzkiem oraz w Małopolsce 16, 17 stopni na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, a najwyższa temperatura dziś lokalnie do 18 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu. Od Eldo i no, w sumie blisko z naszego budzikowego alfabetu Dr. No i Karolina Kozak na I dziś. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji, adres mailowy i numer telefonu i skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Te pierwsze sygnały od Państwa już otrzymujemy. Będziemy przekazywać je za chwilę, te życzliwe sygnały, pozdrowień czy życzeń. To za chwilę, ale także informacje z dróg i te bieżące informacje od Państwa pogodowe. No, co jeszcze na sercu leży, to zachęcam do podzielenia się tymi wtorkowymi, poniedziałkowymi informacjami. Na i przed chwilą I Live, za moment I'm Moving On, Johnny Cash i Przyjaciele, a później i Intymne Życie Mrówek i Kobra Nocka. Za 24 minuty piąta. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song.

wraca do domu, żeby ćwiczyć intymne życie mrówek. Dobranocka na dzień dobry na 18 minut przed godziną 5. Dzień dobry, mówi Stachu, taksówkarz. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Nie tylko u nas, z Nadwisły, ale także z dalekich zakątków. Pan Marcin się odzywa. Serdecznie wita z Antypodów. Ranek dziś był nawet ładny, dość pochmurny, ale między chmurami przecisnęło się kilka promieni słońca. Za to teraz kropi i po słońcu pozostało wspomnienie. Podpisuję listę obecności z Nowej Zelandii, dodaje pan Marcin. Proszę sobie tylko wyobrazić, jak długą rękę, jaki długi podpis, by sięgnąć z Wellingtonu do Warszawy. Pan Marcin wraca do papierków popołudniową porą u nas jeszcze przed godziną 5 rano. Pan Stefan jak zawsze wstaje prawą nogą i pozytywnie, z uśmiechem. Dziś nowy, wspaniały dzień. Będzie bardzo trudno tak optymistycznie do końca pociągnąć, no ale pamiętajmy o tym meczu. Dziś spotkanie Niemcy-Polska. Bardzo dziękujemy. To pan Stefan z Austrii. Pan Andrzej z okolicy Ryk o tym, że w Zwoleniu 6 stopni, pochmurno na razie nie pada, a dziś ciastkowóz odwiedzi Katowice. Nowy targ, zatem te słodkości pędzą na południe. No i jeszcze z północy mówi wszystkim chyba Chłomenta, pan Michał z okolic Helsinek. Budzik działa, budzi bardzo dobrze i podpisujemy listę obecności. I tak trzymać. O, i to jest właściwa postawa. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich korespondujących i bardzo dziękujemy za te sygnały poranne. Zachęcamy pozostałych, może jeszcze niezdecydowanych. Nasza ulubiona 4:44 to teraz w budziku Habakuk i ich wersja źródła. Sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej tam na górze są ponoć równiny. Im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Jak spod rury to ucieka nut po piachu, się wije własna w czeluść, ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka, na dnie tej rozpadliny jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż liczy. Barw i wyżłobień tej rzeki, historia tych brzegów, cienie drzew, powalonych ślady głazów, rozmytych mów zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A chęt w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegu. Bo źródło wciąż bije. W szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni. I te właśnie pozytywne informacje od Państwa wprost ze źródła jakichś takich niesamowitych pokładów życzliwości. Bardzo dziękujemy. Między innymi o tym pan Wojtek Lodziarz, który domknął dziś pakę, bo ostatnio pamiętamy, wszyscy tak się rzucili na pana Wojtka Lodziarza, że to nie domknął i było chłodno. No, pamiętamy ogrodnicy to jutro, a dziś pan Wojtek ślę pozdrowienia, ma dużo do zrobienia, zatem tak szybciusieńko w Rawiczu 8 stopni tylko mam i na pewno nie jestem z tym sam. Nie czuję, że rymuje nasz wierny słuchacz. Pan Maciek o tym, że pada i końca nie widać, kawa rogalik i do pracy. Pozdrawiam znad komputerka jeszcze pan Maciek, a z drogi do pracy pani Aleksandra życzy wszystkiego dobrego. We wtorek startujemy z okolicy Rydzyny w kierunku Wrocławia. Również szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim jadącym. No i należy pochylić się nad dzisiejszymi jubilatami. Pan Ignacy o tym, że pierwszy raz w życiu obchodzi swoje 50. urodziny. No wiadomo, że my składamy najlepsze życzenia, ale pan Ignacy także dzieli się przemyślami, że to takie wspaniałe, jak w trudnych chwilach człowiek widzi wokół siebie tyle życzliwych osób. Proszę sobie wyobrazić, że zaprosiłem na małą imprezkę klasę z liceum. Ma przyjść aż 15 osób. To biorąc pod uwagę, że połowa klasy nie mieszka w miejscu, gdzie ja teraz, a tam będzie się odbywała impreza, no i już ponad 30 lat po maturze, no to wszystko świadczy, że będzie to niezły lokalny event. Najlepsze życzenia urodzinowe wszystkim dziś świętującym, a panu Ignacemu 100 lat, 100 lat. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. to wspaniałe, że także państwo podsyłają życzenia dziś świętującym. No, wspaniale, wspaniale. Pan Ignacy, ja dziękuję stukrotnie i odwzajemnia tym samym. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim za takie poczucie wzajemne, rodzinne w budziku. Pan Artur, jak zwykle, z tą pogodą człowiek nie dojdzie ładu. Najlepiej poćwiczyć, rozruszać się i dotlenić. To istotne. To od pana Artura propozycja codzienna z Torunia. Nie liczę na fanfary, gdy mówią jest szczęśliwa, ja odpowiadam nie jest, czasami tylko bywa. Przez szybę świat ogląda, przez siną burę smugi, bezradne dziecko rocznik 72. Twój poligon, twój kraj, twoja wyspa. Nie to, żebym jakoś specjalnie wypominał, czy zaglądał w Matrykidu, ale tak zatytułowane utwory, rocznik 72. To Patrycja Kosiarkiewicz. Podsyłają państwo życzenia i pozdrowienia. Rocznik 64. Pan Ignacy. A gdyby ktoś z państwa również chciał dołożyć swoją datę, czy urodzin, czy imienin, czy jeszcze jakiejś innej rocznicy, to zachęcamy. Muzyczne kalendarium już za niecałe pół godziny. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Polecamy się także po godzinie 5. A 5 za 2 minuty. Nothing that moves between us when we get this close. Some special tender bond that makes me feel at home. Something draws us near, open and sincere. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build sad castles and try to forget ourselves.